Ja, det kanskje mange som har trodd at vår påskeekspert Arne Pinse Aasen nå hadde forlatt studio, men det har han ikke. Nei, det har jeg ikke. Nei, og siden du nå en gang her, så kunne jeg lyst til å spørre, det jo sikkert mange som ikke har strøm på hyttene sine og kjøleskap og greier. Hvordan kan man, har du noen gode råd om hvordan man kan opp, altså holde maten fersk når man på hytta? Ja, hvis man absolutt skal holde denne maten, så vil jeg i hvert fall holde den ut av vinduet. Der det jo kaldt. Mm. Men personlig har jeg for øvrig aldri skjønt hvorfor folk på død og liv må stå og holde denne maten. De kan jo bare legge den fra seg, ikke sant? Tenk dem selv, gå rundt og holde fersk mat mens man går milelange skiturer. Ja, jeg tenkte jo kanskje ikke akkurat sånn direkte på å holde det her, men altså hvordan man kan oppbevare maten fersk mens man på hytta. Ja, det blir noe helt annet. Mm. Ja, da vil jo jeg først og fremst råde folk til å kjøpe ny fersk mat hver påske. Mm. Ikke la den ligge fra år til år. Særlig gir jo det fersk fisk og skaldyr. Mm. Men det gjelder jo grunnen også all fersk mat, bortsett da fra den som hermetisk lukket, som for eksempel banan. Jaha. Men den frukten som holder seg aller best, allikevel fersken. Fersken? Hvorfor det? Jo, en fersken alltid en fersken. Ja, apropos det, så har jeg faktisk en morsom historie om akkurat det, fra Japan. Jaha. Det litt av en grå, men gjør kanskje ikke noe? Nei, burde gå. Ja, vi tar sjansen til den. Nå, hadde du hørt den før?